ทั้งชื่นชมสนุกสนานแล้วก็หิวโหยอีกด้วยมันไม่มีเวลาเลยแม้แต่จะอยู่แต่กินมันมีเวลาแต่ความเมาอยู่กับกามารมณ์ของมันตามประสาในช่วงเดือน9เดือน10นี้ที่นี้การทำบุญชนิดนี้มันก็เลยขยายผลออกไปเพื่อแผ่ไปจากความเป็นอยู่ปัจจุบันถึงเพื่อนร่วมทุกข์เพื่อนร่วมบ้านเพื่อนบางใกล้เรือนเคียงหรือว่าสงเคราะห์ญาติที่มีชีวิตอยู่แล้วก็สงเคราะห์ญาติที่ตายไปสงเคราะห์สัตว์เดรัจฉานสัตว์ร่อนเร่ตลอดทั้งสงเคราะห์คนทุกข์ยากลำบากลำบนทั้งหลายแล้วก็สงเคราะห์พระภิกษุสงฆ์องค์ขสมเนตรแล้วก็ยังคืนธรรมชาติให้แผ่นดินในบุญกระยาศาสตร์หรือว่าบุญข้าวสากหรือว่าสรัทธะหรือบุญเดือนสิบบุญปู่ย่าตายายทั้งบุญข้าวประดับดินของภาคอีสานนั้นเทศกาลเดียวกันมีเจตนารมณ์และกิจกรรมที่ทำนั้นอันเดียวกันคล้ายกันจะแปลกแตกต่างกันก็ตรงที่ข้าวประดับดินนี้แหละมีแต่เฉพาะในที่น้องชาวอีสานที่เรามาลองดูก่อนที่จะพูดถึงบุญชนิดนี้เราก็ต้องย้อนหลังย้อนกระแสของอดีตอดีตเป็นเครื่องบ่งบอกปัจจุบันปัจจุบันเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงอนาคตเหตุของอดีตส่งมาเป็นผลให้กับปัจจุบันเหตุที่กระทำอยู่ในปัจจุบันก็จะเป็นผลสะท้อนสู่อนาคตเราอยากจะรู้คุณค่าในสิ่งที่ทำอยู่มันมีคุณค่าและมีความล้มเหลวมีโทษอย่างไรก็ต้องย้อนหลังคืนไปในประเทศอินเดียนั้นถึงฤดูเดือน10เดือน9ดับถึงเดือน10เนี่ยเขาก็มีพิธีสรทะทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ตายกันยกใหญ่ขนอาหารลงไปที่ป่าชากองพันเนินเทินทึกเลยมีแต่ของดีๆทั้งเดือนที่เขาทำจากนี้เราจะต้องรู้จักว่าในสมัยโน้นกับสมัยนี้มันผิดกันสถานภาพความเป็นอยู่ของบุคคลและสังคมก็ผิดแปลกแตกต่างกันไปคนสมัยนั้นไม่มีความตรึงเครียดในการดำรงชีวิตไม่มีหนี้ไม่มีสินแต่ไม่สะดวกสบายด้วยเทคโนโลยีอย่างทุกวันนี้พอถึงหน้าฝนแล้วคนทั้งหลายก็จะจดอยู่กับที่เมื่อนักปวดชีวิตนั้นมีอาชีพอยู่ไม่มากก็คืออาชีพเกษตรกรรมนี้เป็นส่วนใหญ่เกษตรกรรมต่อมาก็มีอาชีพพวกค้าขายพ่อค้านายหวานนิดทั้งหลายจะนำสินค้าของตนเองออกไปขายอย่างต่างเมืองก็ไปได้สองทางทางบกด้วยกองเกวียนคาราวานเป็นร้อยเป็นห้าร้อยคันทางน้ำก็ไปทางเรือสำเภากล้ากันไปโยงกันไปจากเมืองท่าหนึ่งสู่เมืองท่าหนึ่งตามลำแม่น้ำใหญ่และมหาสมุทรพ่อค้าทางเรือก็ถูกจำกัดด้วยเส้นทางส่วนพ่อค้าทางบกไปไหนก็ได้แต่ก็จำกัดด้วยเส้นทางเฉพาะทางบกพอถึงหน้าฝนมาแล้วเราพ่อค้านายหวานนิดก็หยุดปิดกิจการของตนเองเกวียนทั้งหลายก็ไม่สามารถจะเดินลุยตรมลุยโคลนไปได้นอกจากนั้นตามท้องทุ่งก็มีแต่ข้าวปลาอาหารประชาชนทั้งหลายส่วนมากก็ปลูกพืชส่วนสินค้าทางเรือก็ไปได้ในแต่เพียงในท่าไม่มีอาการที่จะถ่ายทอดไปสู่ปกโดยทางเกวียนได้เพราะฉะนั้นในฤดูนี้จึงเป็นฤดูที่คนว่างงานนั่งดูความเจริญเติบโตของต้นข้าวต้นกล้าที่ปลูกหว่านเข้าไปแล้วในนามองดูความเขียวขจีของต้นข้าวกล้าด้วยความชื่นชมยินดี เหลือบมองไปชายทุ่งดูฝูงวัวฝูงควายและเล็มหญ้าอยู่ตามชายทุ่งมันเป็นภาพที่เขารักสัตว์เหล่านี้เป็นสัตว์ที่ตระกูลได้บูชามีบุญมีคุณมันได้ร่วมแรงร่วมงานมาตลอดบุกเบิกมาด้วยกันพร้อมกับมนุษย์เกิดขึ้นมาในโลกในช่วงนี้ก็หาหญ้าเขียวๆอร่อยให้งูให้ควายกินหรือปล่อยมันเลี้ยงไปแต่ก็ระวังมันจะกินข้าวจะมีคำว่าสรทะสมเยคิตสัมภาเทโคปาระเคสโคปาระเกสระเขยะและดูน้ำเปี่ยมฝังคับข้างบริข้าวก้านายโคบานคนเลี้ยงโคทั้งหลายพึงรักษาโคให้ดีที่นี่ในขณะนั้นเนี่ยมองดูความเจริญเติบโตของต้นข้าวฝันหวานในวันที่จะเก็บเกี่ยวรวงทองชูอารามขนานไปกับทุกๆลุ่มลำน้ำที่ไหลเอื่อยอ่อยสงบงามพืชพันธัญญาหารในป่าดงพองไพรเหนือทึกเอิกไล่พักนั่งอ่างหงาห้าบ่อหงาหาปลาได้ปลาหาปูได้ปูกบเขียดปูปลาพ้นหมากหากใหม่มาตอดมะฮ่มขออภัยพูดภาษาเสียงในฟิล์มอีสานบ้านเราหน่อยไม่ว่าที่ใดหาปูหาปลาก็หาได้ง่ายน้ำเจิงนองไปตามท้องทุ่งหากบเขียดก็หาได้ง่ายส้มสูกลูกไม้ก็อุดมสมบูรณ์จะเอาอะไรไม่มีอะไรนอกจากนั่งคิดถึงบรรพบุรุษเมื่อมองดูท้องทุ่งเห็นรอยมือรอยตีนของบิดามารดาปู่ย่าตายายที่บุกเบิกแผ่วถางทำทุ่งทำทานไว้ให้ท่านล้มหายตายจากไปและลึกนึกถึงบัดนี้อะไรก็หนีมากความเป็นอยู่ก็ไม่ลำบากน่าจะต้องมาทำบุญอุทิศให้แก่บิดามารดาความสุขนั้นเป็นแกนกลางแห่งธรรมจริยาเมื่อตนเองเป็นสุขก็เอาแต่ความสุขนั้นแหละระบายออกไปสู่คนอื่นสู่สังคมเมื่อตนเองเป็นทุกข์ก็เอาความทุกข์ระบายออกสู่คนอื่นสู่สังคมสุขิโนจิตตังสมาธิยติสุขิโนจิตตังสมจริยาสุขิโนจิตตังธรรมจริยาติเมื่อจิตเป็นสุขแล้วก็ย่อมเป็นไปเพื่อธรรมจริยาเพื่อสมจริยาเพื่อสมาธิเพราะฉะนั้นในขณะที่เป็นสุขก็ไม่มีอะไรที่จะดีกว่าการคิดถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษคนอินเดียก็เลยเอาเดือน10ในทั้งเดือนเป็นฤดูทำบุญหาข้าวปลาอาหารลงป่าช้าเลี้ยงพูดผีวิญญาณโดยความเชื่องเข้าอย่างนั้นแล้วก็มีคำสั่งสอนสืบกันมานานว่าลุถึงเดือน10นี้เปรตก็ดีสัตว์ในนรกก็ดีได้ถูกปลดปล่อยมาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านก็สอนอย่างนี้เหมือนกันเรื่องติโลกุฏฐะเปรตที่อยู่ข้างฝาเรือนของพระเจ้าพิมพิสารนั้นแล้วก็พวกโลหะกุมภีชาดกเปรตที่ร้องอยู่ทั้งคืนในฤดูกาลเช่นนี้ทุสนโสแล้วก็เป็นเหตุให้เราได้ทำบุญคนปากใต้บ้านเราถือนักถือหนาตอนเช้ามาเร่งเอาอาหารลงวัดแล้วนอกจากนั้นก็เอาไปทำใส่ร้านเปรตพวกเยาะเงาะง่อยเปรตที่เข้าวัดไม่ได้ภาคอีสานก็เหมือนกันภาคเหนือเหมือนกันแล้วยังทำกายศาสตร์อาหารที่ไม่บูดไม่เน่าเพื่อจะฝากญาติที่มาเยี่ยมให้ถือไปกินด้วยในฤดูนี้ในภาคอีสานก็เหมือนกันในภาคไหนก็เหมือนกันในสมัยโบราณนะสมัยนี้เต็มไปด้วยความดิ้นรนยื้อแย่งแสวงหาแข่งขันซึ่งกันและกันเกือบจะไม่รู้จักเวลาที่จะได้พักผ่อนกลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นไฟตายไปไม่มีโอกาสเสวยมีแต่แสวงหามนุษย์ทุกวันนี้มีทุกข์มากกว่ามนุษย์ในสมัยโบราณพวกเปรตเมื่อได้รับปลดปล่อยมาแล้วตนเองไม่เคยทำบุญสุนทรทานอะไรก็รีบมาเปรตนั้นจะระลึกถึงพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายของตนเองอยู่หน้าที่ใด ก็จะรีบไปขอส่วนบนไปแสดงตนอยู่ข้างฟ้าเรือนได้ยินเสียงแปลกประหลาดหรืออาจจะฝันเห็นหน้าเห็นตาผู้ใดสักคนหนึ่งที่นี่เพราะบาปหนักกรรมบังแสดงอย่างไรก็ไม่มีใครได้พบได้เห็นร้องก็ไม่มีใครได้ยินเพราะบาปกรรมมันบังไว้พวกนี้สมสารไปที่เถียงไร่เถียงนากระท่อมปลายไร่ปลายนาไปท่าน้ำไปศาลามองเมื่อหาบุคคลที่ตนเองจำได้คือพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายที่ผ่านมาเมื่อสองสามชาติเมื่อหาไม่พบก็มุ่งตรงไปวัดแต่เป็นบาปเป็นกรรมของเขาตั้งแต่ชาติก่อนโน้นเขาไม่เคยเข้าวัดวัดไม่เข้าพระเจ้าไม่นบวันโกนไม่ละวันพระไม่เว้นจากการก่อกรรมทำเช่นก่อเวรสร้างกรรมดังที่เราเห็นอยู่วันพระชาวบ้านมาจำศีลคนอีกพวกหนึ่งเอาโคมติดหน้าผากไปหาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่รู้จักวันพระวันเจ้าดีไม่ดีหัวเราะเยาะพวกที่มาทำตุนทำทานเจริญสมาธิภาวนาว่าพวกบาปบุญบาสวรรค์คนโง่แล้วตนเองก็ไปทำบาปดูถูกพระสงฆ์องค์เจ้าติชินนินทาพอถึงเวลาเขาอาภัพขับแขนพี่น้องก็ไม่ระลึกถึงแสดงตนยังไงก็ไม่เห็นเพราะบาปกรรมบังเอาไว้ก็มุ่งไปที่วัดไปที่วัดก็เข้าวัดไม่ได้เหี่ยวก็ไปในพื้นแผ่นดินธรณีสงเหมือนนรกหลุมใหม่ไฟลุกโผล่ไหม้ดิ้นรนออกมาตรงนี้แหละจึงจำเป็นจะต้องมีอาหารเปรตห้อยไว้ข้างนอกตามกำแพงตามร่มไม้หรือทำเป็นร้านเปรตไว้ข้างนอกพวกที่เข้าวัดไม่ได้เราก็มีความคิดและลึกนึกถึงเพราะนั้นในวันบุญข้าวประดับดินนี้เราจึงแบ่งอาหารเป็นสี่ส่วนส่วนที่หนึ่งนั้นแบ่งเป็นสองภาคภาคแรกกินเองแซ่บๆอร่อยอีกภาคที่สองส่วนที่สองครึ่งที่สองเอาไปแจกจ่ายยายปันให้แก่คุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณตาคุณยายบ้านใกล้เรือนเคียงเรียกว่ายาตกานันจะสังคโหสงเคราะห์ญาติเอื้ออาทรเอื้อกูลซึ่งกันและกันอยู่ด้วยกันเราก็แบ่งให้เขาเขาก็แบ่งให้เราอันนี้ทำบุญให้แก่ญาติที่ยังเป็นเห็นกันอยู่ในชาตินี้ต่อมาส่วนที่สองและลึกถึงแม่ถึงพ่อถึงปู่ย่าตายายพี่ชายพี่สาวน้องชายน้องสาวคนมีบุญมีคุณจำชื่อได้และลึกถึงเขาหน้าเขาตาได้อาหารส่วนที่สองมุ่งตรงลงไปวัดถวายพระสงฆ์องค์เจ้าผู้เป็นพรหมจารีบุคคลทักกิเนยบุคคลอุทิศส่วนกุศลผลบุญตรงไปเลยเรียกว่าจ่าหน้าซองตรงไปถึงคนที่เราระลึกนึกถึงจำได้จำหน้าค่าตาจำชื่อเสียงเรียงนามได้และลึกถึงอย่างนี้ตรงไปเลยส่วนที่สองส่วนที่สามส่งไปหาญาติที่นึกไม่ออกไม่เคยคิดถึงเขาหน้าคิดถึงชื่อไม่ได้แต่มีความระลึกอยู่ว่าเราไม่ได้เกิดมาชาติเดียวพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าวัฏสงสารอันยาวนานไม่มีเบื้องต้นไม่มีท่ามกลางไม่มีที่สุดปรากฏให้เราได้พบได้เห็นเพราะเหตุนั้นอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกพันเอาไว้ไม่ประจักษ์แจ้งอริยสัจจะทำเหล่าสัตว์ทั้งหลายจึงท่องเที่ยวไปเป็นอเนกชาตินับเป็นแสนโกฏกับนับไม่ถ้วนจึงไม่มีผู้ใดเลยจะไม่ได้เคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องซึ่งกันและกันเมื่อระลึกได้อย่างนี้แต่เราจำไม่ได้เสียแล้วมันยาวนานไม่รู้ใครบ้างที่เคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเราก็เลยทำบุญอุทิศให้แก่พวกนี้โดยส่วนที่สามห่อเป็นห่อห่อเช้ามารีบเอาไปยายไปห้อยตามหลักใต้ตามกำแพงวัดตามที่ต้นไม้ส่วนนี้ทำบุญให้แก่ญาติของเราที่นึกชื่อไม่ได้หรือเรียกอีกคำหนึ่งว่าทำบุญให้แก่เปรตที่ญาติลืม ปรตเหล่านั้นไม่เคยทำบุญมาหาพี่หาน้องพี่น้องของตนเองก็ไม่ระลึกนึกถึงลืมไปหมดเพราะกรรมบังดลบันดาลใจคนอื่นเข้าไปวัดแต่ญาติพี่น้องของตนเองกลับไปทุ่งไปถ่าไปป่าไปเขาไปยิงนกตกปลาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมันไม่ได้คำนึงถึงบาปถึงกรรมกรรมของมันก็บังตัวมันแล้วเปรตเหล่านี้ก็สมสารเข้าวัดก็เลยได้กินอาหารที่ห้อยเอาไว้เหล่านี้อันนี้ก็คืออาหารจากญาติซึ่งเปรตมันก็ลืมนึกไม่ออกเหมือนกันแม้เราเองก็นึกไม่ออกตรงนี้แหละมาพบกันโดยบังเอิญเมื่อมันได้กินแล้วมันก็ให้พรสาธุท่านผู้เอาอาหารหวานข้าวมาแจกจ่ายยายปันอาลัยอาวรห้อยไว้ให้แก่เราขอท่านเหล่านี้จงเป็นผู้มีความสุขเจริญมั่งคั่งโดยโภคะอายุวรรณะสุขภาระร่ำรวยมั่งมีสีสุขจะได้ทุกข์ได้ยากจะได้มีความเจ็บไข้ได้ป่วยตายไปจงได้เพลิดเพลินในสวรรค์เทวโลกเวลาหนึ่งเดือนเหมือนกับหนึ่งชั่วโมงของพวกเปรตกินแล้วก็ให้พรไปร้องไห้น้ำตาไหลมองหน้าแลหลังเมื่อไรจะเห็นพี่เห็นน้องเรามาบ้างวันนี้ก็ไปเห็นในจำนวนวันที่เราไปทำบุญแต่เรานี่มีความรู้สึกเหมือนชั่วโมงเดียวพอถึงเวลาเดือนสิบสิ้นจะต้องกลับคืนไปสู่เปรตโลกสู่อบายตามเคยไปรับกรรมต่อในช่วงนี้ให้พรอย่างสมใจจนน้ำตาไหลอนุโมทนาถึงผู้ที่เอามาให้เลวกว่าด่าสาปแช่งลูกหลานบิดามารดาพี่น้องของตนเองวัดไม่เข้าพระเจ้าไม่นบมีตาเหมือนตาบอดไม่ดูบ้านดูเมืองมีหูไม่ฟังเสียงชาวบ้านชาวเมืองเหมือนหูหนวกนอโอ้ยขอให้ทุกข์ยากลำบากไปไหนมาไหนอย่าได้มั่งมีสีสุขค้าขายขาดทุนถูกเขาโกงถูกเขาลักเข้าป้นแกกว่าของแกไปเจ็บไข้ได้ป่วยจะได้มีกำลังวังชาตายไปแล้วตกนรกมกใหม่เป็นเปรตเวทนาเหมือนกับข้าพระเจ้านี่เด้อให้พรให้พรคือการสาปแช่งญาติของตนเอง พวกเราอยากให้เปรตมันสาปแช่งนะที่นี่อีกส่วนสุดท้ายส่วนที่สี่ก็เอาใส่ห่อเหมือนกันข้าวปลาอาหารตลอดทั้งส้มสูกลูกไม้มาผู้บริฝังดินฟังดินนี่ดูจะเป็นเรื่องสูญเสียเศรษฐกิจอย่างยิ่งงมงายไร้เหตุผลแต่ความจริงนั้นคนโบราณท่านทำบุญอุทิศให้แก่แม่ธรณีคือแผ่นดินว่ากันว่าตามหนังสือพวกประถมปัญนาประถมมากับประถมมามูลประถมปัญนาของชาวอีสานไตรโลกวิถีของพี่น้องชนชาติไทยทั้งหมดเล่าไว้เหมือนกันเราลองฟังดูก็ได้ไม่เชื่อก็ได้แต่ก็เป็นเจตนารมณ์ที่จะคืนธรรมชาติให้แผ่นดินมีเรื่องเล่าไว้ในปฐมปัญนาของพี่น้องชาวอีสานหรือไตรโลกวิถีของชนชาติไทยทั้งชาติว่าเมื่อแผ่นดินนี้ได้ว่างเปล่าไม่มีมนุษย์เกิดไฟอะไรกันไหม้แล้วหลังจากนั้นก็ควันกระมงโฉงเฉงขึ้นไปถึงพระวักกพรมเมื่อไฟนั้นมอดไหม้ลงไปแล้วฝนหาใหญ่ก็ตกลงมาโลกนี้จักรวาลนี้ก็เต็มเปี่ยมไปด้วยน้ำหลังจากนั้นกลิ่นแห่งดินก็หอมกลุ่นขึ้นไปเรียกว่าไอดินกลิ่นฝนหอมขึ้นไปถึงพระวักกพรมเดี๋ยวนี้พรมก็ลงมาจากสวรรค์ชั้นพรมอาภัสรพรมลงมาเห็นดินที่มันหอมหอมมีสีเหมือนเท้านกพิราบมีกลิ่นหอมแล้วก็มากินดูเหมือนน้ำผึ้งหวีคือน้ำนิ่มกินดูแล้วก็อร่อยอร่อยหลังจากนั้นก็ฌานเสื่อมห่อเหินเดินอากาศไม่ได้ปีติพักขาอันตริขัดจรามีความอิ่มเป็นอาหารท่องเที่ยวไปในอากาศที่นี่มันท่องเที่ยวไปไม่ได้แล้วสยังประพามีลำแสงสั้นในตัวก็หมดแสงเป็นคนธรรมดาเดินอยู่ในนั้นขึ้นไปไม่ได้ทีนี้ท้าวมหาพรหมก็มีความรู้สึกว่าไปอย่างไรไม่ยอมกลับมาก็เลยส่งนางพรหมมาอีกพรหมตัวเมียลงมาความจริงพรหมไม่มีตัวผู้ตัวเมีย แท้จริงแต่ในตำนานนะเล่าให้ฟังก่อนอันนี้ว่าส่งผมตัวเมียมาก็ได้มากินด้วยกันอีกแล้วก็หมดฤทธิ์หมดเดชเหาะเหินเดินอากาศไม่ได้ก็เลยเป็นมนุษย์คู่แรกเป็นพวกเป็นเมียสมสู่อยู่ห้ากันคัมภีร์นี้มันไปตรงกันกับคัมภีร์นู่นเยเนซิสของคัมภีร์ไบเบิลพี่น้องชาวคริสเตียนมัวครีเอเตอร์ออฟเดอะเวิลด์พระเจ้าสร้างโลกสวนเอเดนขึ้นมามีหมดทุกอย่างมีมนุษย์สองคนอาดัมกับอีวาห้ามกินผลไม้อยู่ในสวนต้นหนึ่งมีชื่อว่า The Tree of Knowledge of Good and Evil คือต้นไม้ความรู้จักดีจักชั่วกินลงไปแล้วเจ้าจักตายต่อมาพญามารซาตานก็เลยมาหลอกให้ฝ่ายหญิงกินพอฝ่ายหญิงกินแล้วก็มาให้ฝ่ายชายกินพระเจ้ามาอายบีบคอติดอยู่ในคอไปลูกกระเดือกกินแล้วก็เลยบอกว่าจากนี้ไปเจ้าจะต้องตายรู้จักตายรู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักอายรู้จักหญิงรู้จักชายรู้จักแพ้รู้จักชนะเอาเปรียบคดขี่ข่มเหงกันได้ต่อไปมนุษย์ก็เลยมีบาปเขาเรียกว่าออริจินอลซินนอนไปโน่นความจริงมันก็เหมือนกันใกล้ๆกันนี่แหละกับปฐมปันนากับไตรโลกวิถันหลังจากนั้นในปฐมปันนาไตรโลกวิถันนี่ก็เลยพูดต่อไปอีกว่าเมื่อพรหมสองตัวนั้นขึ้นไม่ได้ก็เป็นมนุษย์ออกลูกมาได้สามคนชื่อว่าเท้าบุญสงเท้ากงกะลีนางธรณีพ่อและแม่นี่ก็เลยพาลูกต่อไปเราจะอยู่อย่างนี้ไม่ได้แล้วพากันไปปลูกต้นไม้ให้พี่ชายสองคนนี่พากันปลูกต้นไม้ให้พากันรื้นให้พากันสร้างสัตว์ขึ้นมาคนหนึ่งบุญสงให้ไปสร้างสัตว์บก8ล้านเก้าโกตัวส่วนกงกะลีให้ไปสร้างสัตว์น้ำ8โกดเก่าล้านตัว8ล้านเก่าโกดตัวส่วนนางธรณีให้สร้างต้นไม้ปลูกต้นไม้ถึง8โกด9แสนตัวเมื่อสร้างแล้วก็บอกว่าสัตว์เหล่านี้จะได้อาศัยอยู่บนบกก็ดีอยู่ในน้ำก็ดีจะต้องมีพืชบนบกจะต้องมีพืชในน้ำสัตว์เหล่านั้นจะได้กินจะได้ออกลูกออกเต่ามาเป็นอาหารของเราต้นไม้ต้นไรเหล่านี้จะได้ดูดซับเอาน้ำไว้ไม่ให้มันเหือดแห้งต้นน้ำลำธารจะไหลเอื่อยอ่อยสงบงามความเขียวชอุ่มเหล่านี้จะดูดเมฆดึงฝนให้ตกลงมาเป็นฤดูกาลเป็นระบบนานระบบดุลยภาพของธรรมชาติหลังจากนั้นนางธรณีก็คุ้มของต้นไม้แล้วก็แหล่งน้ำมวลพืชสรรพสัตว์พร้อมปัตตภีอาศัยอยู่บนธรณีนี้จึงอยู่ได้แม่นี้เหมือนธรณีดุจกล่าวโลกสมมุติมอบอ้างแม่เจ้าธรณีเพราะนั้นแม่ธรณีนี้ก็เลยเป็นผู้คุ้มครองป่าเขาลำเนาไพรต้นไม้ต้นไรส่วนบุญสงกงกรีก็คุ้มครองสัตว์บกสัตว์น้ำได้อาศัยพืชบนบกพืชในน้ำกินแล้วก็ออกลูกออกหลานมาเป็นพวกเราเมื่อมีพวกเราแล้วก็จะต้องระลึกถึงบุญคุณบรรพบุรุษช่วยกันอนุรักษ์แหล่งน้ำช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติต้นไม้ภูเขาเรากาอย่าไปแผ่วไปทางไปทำลายอย่าไปส่งสารพิษลงไปในน้ำเต่ากุ้งห้อยปูปลามันจะตายท้าบุญสงกงกะลีจะโกรธขึ้นมาและจะเกิดภัยธรรมชาติแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดความร้อนแรงฝนแรงไม่ตกต้องตามฤดูกาลหลังจากนั้นอะไรจะเกิดขึ้นคิดต่อไปความเดือดร้อนวุ่นวายจะเกิดขึ้นแก่หมู่มนุษย์ทุกจำยากเดี๋ยวนี้ธรณีร้องไห้ธรณีกันแสงพากันทางป่าลอกคาบแม่ธรณีแก่เสื้อแก่ผ้าห่มชื้นธรณีปล่อยสารพิษลงในแม่น้ำจากโรงงานต่างๆลงจากนั่นก็ส่งสาร CFC คลอโรฟูลโฟโลคาร์บอนส่งลอยฟองกันไปบนฟ้าอากาศเป็นพิษควันไฟจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ดูดเอาเร่ขุดทะลุเอาตามภูเขาฟันกระดูกกระเดี่ยวแม่ธรณีขึ้นมาแล้วก็ทะลุส่วนเป็นธาตุไฟลอยฟ่องกันไปบนฟ้าจับกันเป็นฝ่าภูความชื้นเป็นกรดไนตริกเป็นกรดกัมมันถันรวมกันกับเมฆตกลงมาเป็น ฝนหลังจากนั้นก็มีพิษเรียกว่าเอซิดเรนตกลงมาในน้ำเต่ากุ้งห้อยปูปลาตาบอดตาฟางเป็นบาดเป็นแผลตายกันไปหมดนอกจากนั้นตกลงมาบนบกต้นไม้ต้นไหลงิกงอกูดจังตายแกนหลอนไปหมดขี่เครื่องบินไปดูเลยก็ได้ที่ประเทศเยอรมันเช็กโกสโลวาเกียโซนนี้ที่มันติดต่อกันเป็นชั่วโมงไม่มีต้นไม้เขียวโรงงานมากส่งไปต้นไม้ตายดับแนวเป็นต้นไม้แกนหลอนไม่เกิดอีกเลยเพราะนั้นเมืองฝรั่งเขาไม่กินน้ำฝนที่ตกลงมาเขากลัวตายตายจากพิษภัยที่ตนเองทำขึ้นไปอันนี้แหละเรียกว่าข่มขืนแม่ธรณีทำลายธรรมชาติโปรยยาพิษใส่สายเลือดเส้นเลือดธรณีกรณีที่แม่น้ำพองถูกโรงงานฟินิกปล่อยสารลงไปในแม่น้ำน้ำเน่าน้ำเสียทำให้ปลาตายจากแม่น้ำพองน้ำฉี่น้ำมูลลงน้ำโขงโอ้นี่บาปหนักเมื่อถึงพระพุทธเจ้าไปยืนตากแดดขวางทางของเจ้าพระเจ้าแผ่นดินที่จะไปรบที่เมืองกบิลพัทชื่อว่าวิทูธภะก็คือเชื้อสายสากยะนั่นแหละเขียดแค้นเป็นลูกชายของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลขออภัยไม่ขอเล่ามันจะเสียเวลายกทัพไปจะไปฆ่าชาวกบิลพัทด้วยความเขียดแค้นพระพุทธเจ้าไปยืนขวางหน้าไว้ถึง3ครั้งจุดไปครั้งที่4ก็ยกไปอีกพระพุทธเจ้ามาพิจารณาว่าเอ๊เขามีกรรมอะไรจึงต้องมาฆ่ามาแข่งกันเหลือเกินก็เห็นว่าโอ้ทัดทานไม่ได้ลีกอื่นใดพอหลีกได้แต่บ่อพ้นกฎกรรมชาวสากยราชสกะกบิลพัทนี้แต่ก่อนเคยปล่อยสารพิษลงในแม่น้ำเต่ากุ้งห้อยปูปลาตายหมดบัดนี้กรรมนิยามมาตากรรมนั้นย้อนกลับมาเขาจะต้องตายด้วยน้ำมือของวิทุงนภะถูกเข็นฆ่าเอาเลือดล้างพระบาทแล้วทีนี้ตายกันหมดวิทูลนภะสกรรมสร้างแหลกเหลวหมดเลยสากยราชของพระพุทธเจ้านั้นเป็นที่กรรมเพราะเหตุปล่อยสารพิษลงในแม่น้ำให้ปูปลาตายพูดไปแล้วยิ่งยาวชาวอีสานของเราเขาไม่ทำอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านเกาะซ้อนภิกษุเป็นแบบอย่างที่ดีไม่เป็นไข้ห้ามถมน้ำลายคลายเคละลงในน้ำภิกษุไม่เป็นไข้ห้ามทายอุจจาระปัสสาวะลงในน้ำมันจะทำให้น้ำเน่าอากาศเสียแผ่นดินเสียนอกจากนั้นห้ามไม่ให้ผักของเขียวออกจากที่อัตถกถาอธิบายเข้าไปอีกยิ่งน่ากลัวนั่งเรือนั่งแพไปในน้ำเวลาจะถมน้ำลายลงในน้ำจะหายอุจจาระปัสสาวะให้ถ่ายใส่มือซะก่อนแล้วค่อยเอาลงไปถมใส่มือซะก่อนแล้วเอาลงไปมันจะได้เกิดความขยักขะแยงความสกปรกโสโครกอันนี้อยู่ในมือของเราเนี่ยไม่สมควรจะลงไปในน้ำบริสุทธิ์ที่หน้าที่หลังอย่าทำมันจะได้มีสำนึกขึ้นมาอันนี้เราให้ฟังเพราะนั้นชาวอีสานถึงปีมาแล้วนอกจากทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล้มหายตายไปบิดามารดาแล้วแบ่งปันอาหารที่ตนเองหามาได้ทำอร่อยให้แก่ญาติพี่น้องที่ยังเป็นอยู่นอกจากนั้นทำบุญกับสมณพราหมณ์เต็มไปอย่างวันนี้เต็มไปหมดส่วนที่สี่ยังไม่ลืมคุณค่าของแม่ธรณีเท้าบุญทรงกงกะลีเอาอาหารไปให้แผ่นดินกินใส่ปุ๋ยให้แก่แผ่นดินเรียกว่าปุ๋ยธรรมชาติปุ๋ยชีวภาพไม่มีสารพิษไม่มีสารเคมีใส่ลงไปท่านทั้งหลายลองคิดดูเถิดวัฒนธรรมอันนี้ยังมีมาแต่เดี๋ยวนี้เลือนลางแล้วพอถูกถามเข้าก็หาว่างมงายไร้เหตุผลจึงอยากจะสะท้อนให้ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังกันให้ชัดเจนยิ่งขึ้นไอ้ที่พูดไปพูดมาเวลาก็จวนจะหมดการตักอาหารก็จวนจะเสร็จที่พูดมานี้เป็นนิยายปลำปลาเขียนไว้ในหนังสือไตรโลกวิถานและปฐมปัญนาของชาวอีสานด้วยท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามแต่ถ้าท่านมีโอกาสไปเปิดพระไตรปิฎกอักขัญญสูตรทีฆะในกายปฏิกวัคปฐวีอาทิตกถารสปฐวีอาทิตกถาเล่มที่11ข้อที่5 16หน้าที่9 12ท่านจะได้พบพระพุทธเจ้าเล่าเรื่องความเกิดขึ้นของโลกความเกิดขึ้นของคนมาเกิดในโลกแก่สามเณรวาเสทภารทวาชะท่านเล่าให้ฟังมุ่งกันปุ๊บเลย ท่านบอกว่าดูก่อนวาเศรษฐะล่วงการอันยาวชื่อผ่านมาเวลาโลกนี้พินาศโลกจะเสื่อมไปมนุษย์ทั้งหลายตายหมดแล้วก็มีมนุษย์ที่มีฤทธิ์มีเดชคือเป็นพวกพรหมอยู่บนสวรรค์นู่นสวรรค์ชั้นพรหมพวกนี้มีฤทธิ์มีแสงรัศมีซ่านออกจากกายของตนเองสัญจรไปได้ในอากาศอยู่ในวิมานอันงามสถิตอยู่ในภพนั้นสิ้นการอันยืดยาวช้านานหลังจากนั้นแผ่นดินเริ่มเจริญไฟไหม้แล้วมันก็เย็นลงอย่างว่าก็เกิดน้ำขึ้นทีนี้มันก็เย็นลงถึงความเจริญของโลกแล้วมีแต่น้ำท่วมไปเหล่าสัตว์พากันจุติจากชั้นอาภัสลพรมลงมาและสัตว์เหล่านั้นก็สำเร็จทางใจมีปีติเป็นอาหารเขาลงมาเขาไม่ต้องกินอะไรเขาบอกว่ามโนมายาปิติภคาสยังปภาอันตริขัดจาราสุปตทานิโยจิลังทีขมัตทานังติทันติเอโกทิกูเอโกทกีกูดังแปลว่าสัตว์เหล่านั้นมีแสงอยู่ในตัวลำแสงในตัวซ่านออกไปว่าอย่างนี้นอกจากนั้นก็สัญจรไปได้ในอากาศมีปีติเป็นอาหารสำเร็จได้ด้วยทางใจอยู่ในวิมานอันงามสถิตอยู่ในนั้นเหมือนโลกในการยืดยาวเมื่อเลิกโลกเริ่มเจริญเขาก็ลงมาคือมันไม่มีไฟไหม้แล้วก็ในสมัยนั้นจักรวาลทั้งสิ้นนี้มีแต่น้ำทั้งนั้นมืดมนไม่เห็นอะไรเอโกทกีโกตังว่าอย่างนี้อันธกาโรอันธการติมิสามืดมิดไม่เห็นอะไรเราเมื่อหนึ่งกับปฐมบรรณาต่อมาก็เป็นผัวเป็นเมียกันเป็นคนรุ่นแรกเวลาของเรามันก็หมดก็ฝากท่านทั้งหลายไปเปิดอ่านดูแล้วท่านจะรู้ว่าเรื่องที่เรามาข้าวประดับดินเวรคืนธรรมชาติให้แผ่นดิน Return Nature to the NationAs usually always in the east northern part of Thailand มีอยู่ตลอดการในภาคอีสานบ้านเราการคืนธรรมชาติให้แก่แผ่นดินเขาทำกันมาแล้วปฐมปัญญาไตรโลกวิถีนั้นไม่ใช่เรื่องงมงายถ้ามาเปรียบเทียบกับอคัญยสูตรก็จะเหมือนกันเป๊ะคนอีสานยังบอกว่าในสมัยนั้นพวกพมคนที่เกิดมาเขาก็กินตัวสังตัวสังลอยอยู่ในน้ำไอ้ตัวสังนั่นมาตรงกับที่พระพุทธเจ้าว่าละสังปัทวีอุตกสมิงสมันตานี่